Аз ви избрах. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 септември 1920 година, Велико Търново. Учителят прочете 15 глава от Евангелието на Йоанна. Аз съм истинната лоза и отец ми е земледелецът. Ще направя едно малко пояснение върху думите на 16 стих. Не избрахте вие мене, но аз вас избрах и поставих ви да идете и вие и да принесете плод и плодът ви да пребъде, щото каквото поискате от Отца в мое име да ви даде. Думите избрах ви са понятни. Отивате в един магазин и избирате. Който плат си харесате, него вземате, или когато избирате и харесвате къща, и така нататък. Значи и Господ, когато избира хората, избира когато хареса. Сега, той избиране не е както плотовете, като избира, Христос казва, да принесете плод. В тия думи на Христа се крие онази велика наука за живота. Всички, и млади, и стари, искат да живеят. И животът, който искаме да живеем, прилича на онзи пътник, който иска да пътува и избира път или пътека. Онзи, който има съзнателен живот, той всякога е весел, той всякога е радостен. Значи съзнателният живот е разумният живот. За всички други същества, които Бог е създал, той им е определил и среда, в която да живеят. На рибите – водата, на птиците – въздуха, а на човека – светлината. Всичките безпокойства произлизат от безпокойствата в живота. Ако детето се грижи, мислите ли, че то може да порасне? И за вас е същият закон. Вие трябва да се грижите само за вътрешния живот, а за външния свят, каквото и да става, не трябва да се безпокоите. Когато някой живее добре, Господ казва: вземете му от това, което има. Лош човек, порочен човек и зъл човек в живота не може да бъде щастлив. Аз ще попитам: добър ли е? Ако е добър, той е щастлив. Лошите хора живеят на повърхността. Тях аз ги уподобявам на една ябълка, на която кората е червена и красива, а вътре е червива. И така нататък. Христос казва: аз ви избрах. И кои избира? Онези, които искат да вършат волята Божия. Когато синът изпълни волята на баща си, и бащата ще изпълни волята на сина. Така и Господ постъпва. За да бъде избран някой от Господа, той трябва да е готов да изпълни волята Божия. Когато вие възпитате и отхраните едно дете, никога не казвайте какво ще стане с него. Плодовете на духа са любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Галатянум 5:22. Дръжте тази мисъл в ума си. Не мислете, че духовният свят е нещо отделно от физическия. Каквото и да стане в духовния свят, ще се прояви и във физическия свят. Докато не промените живота си в духовния свят, вие няма да се промените и във физическия свят. Вие като отидете на гости, най-напред с главата си ли отивате или с задницата? И при Господа трябва да отидете с главата си. Когато кажем, че някой човек е добър и някой лош, ние разбираме, че на добрия човек нивите и лозята са подредени, а на лошия не са подредени. Та, като каже някой: Аз съм станал лош, разбираме, че той е почнал да събаря. Христос казва: Аз ви избрах. Пример с детето, което изпокъсало книгата, която баща му му купил. Ние, умните хора, като искаме да оправим света, почнем да дарем от книгата на живота, докато я изпокъсаме. Христос казва: Аз ви избрах. Някой човек си казваше, че със сърдение не е поправил живота си. Аз ще ви говоря за подготвителния живот. Ако искате да подобрите вашия живот, вие ще се попитате най-напред: избрал ли ви е вас Христос? Когато момъкът избере някоя мома, с какво се отличава, че я е избрал? Праща сватове и дава пръстен. Ако момата го тури на показателния пръст, казва: Или ти ще ми заповядаш, или аз ще ти заповядам. Ако го носи на средния пръст, казва: Или ще ме съдиш, или аз ще те съдя. А ако го носи на третия пръст, казва: Или ще ме учиш, или ще те уча. Христос, като избере някого, той ще му прати пръстен. Първият пръстен е надеждата. Имате ли надеждата в себе си, вие ще заповядвате. Аз бих препоръчал да го турите на третия пръст. Гледайте всеки ден този пръст, на който е положен пръстенът ви. Христос се спира, за да принесете плод. Тъй както схващаме ние Христовото учение, животът става реален, т.е. има връзка между миналия ви и сегашен живот. Всички тия страдания си имат дълбоко значение. Виждате ли вие скулптора, който иска да извая някоя статуя, как кудря и отсича някой камък, отсича друг от другата страна, докато го направи гладък? Така и Господ, когато иска да поправи някой човек, дава му страдания, а след това го благославя. И тъй, сегашният ваш живот е резултат от миналия ви живот и от сегашния ви духовен живот ще се определи бъдещият ви живот. Когато някой човек се отучи от това и онова, той умира. Яденето е най-красивата музика. Вие като дъвчете с вашите 32 зъба, свирите най-добрата ария. Моето желание е този стих да го възприемете. Не избирате вие Господа, а Той избира вас. Ами момата, когато погледне пръстена на пръста си, не пръстенът е важен, а зад пръстена се крие нещо велико. Така като разсъждаваме, физическият живот става осмислен. Всички тия неща в света са упражнения, те са потребни. Правят се къщи и болници. За болници зданията се правят много здрави, а със здравия човек не трябват много здрави къщи. Ние, съвременните хора, искаме тъй да наредим живота си, че да нямаме никакви страдания. И който разбере страданията, той ще има голяма радост от тях. Следователно, Христовото учение е една велика наука за живота. Вътрешните промени са проявление на духовния живот. Когато Господ ви даде изпитания, издръжте ги с геройство и след това ще ви се даде благословение. Побеляването на косата не е от страдание, а от страх. Искали ли сте нещо от вашия небесен баща и той да не ви дава, аз казвам, че зле сте работили, защото в Евангелието е казано, че когато работим за Бога, каквото попросим, преди даже да го поискаме, Той ще ни го даде. Ако искате да измените живота си, изменете първо духовния си живот. В старо време са изгаряли хората за вярата им в Бога. Кое е по-добре? Да умреш на кръста ли, заобиколен от своите приятели, или да умреш в някоя кръчма с букната глава? А ние ще трябва, ако искаме да умрем, да умрем където трябва. Къде е по-добре да умрем? Майката да умре при отглеждането на своите деца ли, или като разпусната жена в някое запустяло място? Няма любов като Божията любов. Само Божията любов е любов. Когато някой ми каже, че е произнасял тези думи и нямал полза, аз си вадя заключение, че не се е движил. Извънредна беседа, държана от учителя на 12 септември 1920 г. Велико Търново.